این ساعت ما را ارکستر سازهای ملی به عهده دارند. در این قسمت از برنامه امروز پوران ترانه تو را میخوام برای شما میخواند. آهنگ همایون رهبر ارکستر مفتا، شعر ترانه از الفت، غزل آواز از حافظ. خدا به در نشانم نمیدن یا Oh, Let's go.